Niebo taki dzwan, zjeść mówiła baba z Niemca. Dawno zrobiłem bańkę, balas jedzą pęta. Święciu, co się gapisz, wita mnie Saska Kępa. Miałem tutaj mieszkanie, zanim zdjęła mnie komenda. O, główna, pisze do mnie jakaś kupa główna, żebym nagrał z typem, co renomę ma jak rozje bunda. O, wyżej czeka na mnie druga runda. O, tobie nawet by nie furczał. Twoja gruda, okrągła jak rotunda. Za 80 zł tu z odbytu Rumuńca. Na obiad znowu ryby albo kurczak. Bywa grubo siano, kurwa spływa tak jak spływ zabójca. Rap najlepszej marki, jak nie robiłem rapu, to zmieniałem ciągle simy i zegarki. Wiem co za lamusy przykręcają mi kawałki. I wiem, do czego kurwa mordo są grzewarki. Rap najlepszej marki, jak nie robiłem rapu, to zmieniałem ciągle simy i zegarki. Wiem co za lamusy przykręcają mi kawałki. I wiem, do czego kurwa mordo są grzewarki. Nawet twój kolega tobie dobrze tu nie życzy. M.O.B. money over bitches. Ale ja nie muszę, tylko kolega z dzielnicy. Dalej mam prepaida, ale nie przypałem na bity. Teraz noszę Gucci, a śmigałem w Chase'ach. Wcześniej bida na 40 metrach. Ale że mnie zdejmą mama, tu nie miała pietra. To skąd jestem? Klasa tu społeczna, mocno przeciętna. Wiem, jak smakuje chemia, jak cieszy oddech dziecka, kiedy usypia na rękach. Wiem, jak motywuje gruba pęga, gdy w telefonie już nie słychać echa. Rap najlepszej marki, jak nie robiłem rapu, to zmieniałem ciągle simy i zegarki. Wiem co za lamusy przykręcają mi kawałki. I wiem, do czego kurwa mordo są grzewarki. Rap najlepszej marki, jak nie robiłem rapu, to zmieniałem ciągle simy i zegarki. Wiem co za lamusy przykręcają mi kawałki. I wiem, do czego kurwa mordo są grzewarki.